Elim kolum kelepçeli, elim kolum kelepçeli, oy babu oy oy. Koltuk yumuşak ağa deli, vay babu vay, vay babu vay. İnsan ol da ilme eğil, insan gibi her şeyi bil. Rezil olan şehir değil, köy babu köy köy. Cehalet aklım uçurdu, cehalet aklım uçurdu. Beni yerlere geçirdi, oy oy. Muhtar anamı kaçırdı, duy babu duy duy, duy babu duy. Muhtar anamı kaçırdı, duy babu duy. Bu yol böyle gide gide, yerimiz yoktur dünyada. Kimi hoca, kimi dede, say babu say say. Yıkılacak yanlış giden, yıkılacak yanlış giden. Bu işin nedeni neden, hey hey. İnsanlığı insan eden, huy babu huy huy, huy babu huy. Gel mahzuni çalayalım, yönü dosta bağlayalım. Dövdün bari ağlayayım, koy babu koy. Dövdün bari ağlayayım, koy babu koy. Koy babu, koy babu. Dünya dediklerim mezarlık imiş. Bilmem ki ne zaman güldürür beni. Bir çiçeğim verdim dostluk bağında. Eser cahilin rüzgarı, soldurur beni beni. Soldurur beni beni. Soldurur beni beni. Soldurur beni. Eser bir gün samyelleri, soldurur beni beni. Soldurur beni beni. Soldurur beni beni. Soldurur beni. Dünyanın kara kedisi, onun için bitmez gönlümün yası. Vız gelir cahilin dedikodusu. Dostlar ne korkutur ne de yıldırır beni beni. Yıldırır beni beni. Yıldırır beni beni. Yıldırır beni. Dostlar ne korkutur ne de yıldırır beni beni. Yıldırır beni beni. Yıldırır beni beni. Yıldırır beni. Ayıptır mahzuni kılıçla gama. İnsan olan insan kıyar mı cana? Cehennem kükrese korkmazdım ama dostun bir tek acı sözü öldürür beni, beni öldürür beni, beni öldürür beni, beni öldürür beni. Dostun bir tek gülü bile öldürür beni, beni öldürür beni, beni öldürür beni, beni öldürür beni. Bana bir ömür vermiş, boşu boşuna. Vücuduma bir can girmiş, boşu boşuna, boşu boşuna. Hak bana bir ömür vermiş, ömür vermiş, boşu boşuna, boşu boşuna. Vücuduma bir can girmiş, bir can girmiş, boşu boşuna, boşu boşuna, boşu boşuna. Meryem'e mi kalmış, Musa Asa'dan ne bulmuş? Süleyman bir sultan olmuş, Süleyman bir sultan olmuş, boşu boşuna, boşu boşuna, boşu boşuna. Gahi gittim, gahi geldim, aradım kendimi buldum. Bir mahzuni şerif oldum, bir mahzuni şerif oldum, boşu boşuna, boşu boşuna, boşu güldüzdü cananım senin elinden, güldüzdü cananım senin elinden, gizli gizli yaşım dökülmektedir, gizli gizli yaşım dökülmektedir. Dile destan oldum zalim dilinden, dile destan oldum zalim dilinden, akar gözyaşlarım dökülmektedir, ah çektikçe ömrüm sökülmektedir. bir sevdanın düştü peşine. Gönül bir sevdanın düştü peşine. Merhamet ey nur gözüm yaşına. Merhamet ey nur gözüm yaşına. Yandım mah yüzüne ey kara kaşına. Yandım gözlerine ey kara kaşına. Düşündükçe ömrüm sökülmektedir. Ah çektikçe belim bükülmektedir. Mahzuni şerifim ben bir deliyim. Mahzuni şerifim ben bir deliyim. Göster cemalini seyran eyleyim. Göster cemalini seyran eyleyim. Yandım dedim işte ey daha ne diyeyim. Yandım dedim işte ey daha ne diyeyim. Neden o dost benden çekilmektedir. Neden o dost benden çekilmektedir. Bol mezarlık her yılda varan varana. Kahrolasey koca dünya birbirin kıran kırana. Aman aman aman aman aman aman bulunmaz derdime derman. Kahrolasey koca dünya birbirin kıran kırana. Aman aman aman aman aman aman bulunmaz derdime derman. Gayrı çekemem bu nazı, kış temsil edemez yazı. Kör olmuş insanın gözü, gerçeği soran soran aman aman. Kör olmuş insanın gözü, gerçeği soran soran aman aman. Aman aman aman aman bulunmaz derdime derman. Aman aman aman aman bulunmaz derdime derman. Mahzuni nedir bu zulüm? Kalmadı takatım halim. En sonunda vardır ölüm. Kendini yoran yoran aman aman. Aman aman aman aman bulunmaz derdime derman. En sonunda vardır ölüm. Kendini yoran yoran aman aman. aman aman aman aman aman aman bulunmaz derdime derman aman aman. Geçmiyor günlerim akusar daim uy uy. İnsafınız yok mu erenler vak vak vak vak. Hayvan mıyım insan mıyım neredeyim neredeyim. Bana bak beni beni görenler vak vak. Görenler vak vak. Görenler vak vak. Görenler vak vak vak. Kimi sarhoş olmuş gezer dolaşır dolaşır. Kimi arı gibi konar çalışır çalışır. Kimi matem eder kimi gülüşür gülüşür. Eli kolu bağlı bağlı duranlar vah vah. Duranlar vah vah. Duranlar vah vah. Duranlar vah vah vah. Eli kolu bağlı bağlı duranlar vah vah. Duranlar vah vah. Duranlar vah vah. Duranlar vah vah vah. Bir zaman bitmiyor gönlümün yası oy oy oy oy. Neyleyim ki dünya kahpe dünyası oy oy. Bir karınca kadar yoktur faydası oy oy oy oy. Bol keseden bana öğüt verenler vah vah. Verenler vah vah. Verenler vah vah. Verenler vah. Bol keseden bana öğüt verenler vah vah. Verenler vah. Verenler vah. Verenler vah. Vah vah. Garip bülbül vazgeçer mi yurdundan? Kimse bilmez aşıkların derdinden. Oy oy oy oy. Bir gün ağlarsınız onun ardından ardından. Bizim Mahsuni Şerifi vuranlar vah vah. Vuranlar vah vah. Vuranlar vah vah. Bir gün ağlarsınız onun ardından ardından. Bizim Mahsuni Şerifi vuranlar vah vah. Vuranlar vah vah. Vuranlar vah vah. Vuranlar vah vah vah. Ah neyleyim düşkün oldum dünyada. Ah neyleyim düşkün oldum dünyada. Ateşle tığ ile şişleyin beni oy. Ateşle tığ ile şişleyin beni. sevda dedikleri bir bela imiş. Oy gelmeyin ya, boşlayın beni. Sevda dedikleri yaman belaymış. Oy gelmeyin yanıma, boşlayın beni. Olan yiğit durur ahdında, yiğit olan yiğit durur ahdında. Çünkü bu dert gider bulur lehdinde. Oy çünkü bu dert gider bulur lehdinde. Şeytana rey verdim Ali tahtında. Oy küfreyleyin bana, haşlayın beni. Şeytana rey verdim Ali tahtında. Oy lanet edin bana, haşlayın beni. Mahzuni şerifim hal beyan eder, mahzuni şerifim hal beyan eder. Müslüme düşmanım elinde teberruy, müslüme düşmanım başımda teber. Bilmem ki bu yolum nereye gider. Oy ben öldükten sonra işleyin beni. Bilmem ki bu yolum nereye gider. Oy ben öldükten sonra işleyin beni. Işık görünmez, ışık görünmez. Güneş doğup gündüz gündüz olduğu zaman, insanoğlu ara ara yerde sürünmez, yerde sürünmez. Baş koyacak yastık yastık bulduğu zaman, insanoğlu ara yeri de sürünmez, canım sürünmez. Baş koyacak yastık yastık bulduğu zaman. Çalışmadan yetim yetim hakkını yeme, hakkını yeme. O kül kafan ile bilirim deme, bilirim deme. Dağılır ordular, kalkar mahkeme, kalkar mahkeme. İnsanlık kavgasız, kaldığı zaman dağılır ordular, kalkar mahkeme, kalkar mahkeme. İnsanlık kavgasız kaldığı zaman. Bak ne hale koydum garip başımı, garip başımı. Zehir ettim ekmek ile aşımı, canım aşımı. Boşa süslemeyin mezar taşımı, mezar taşımı. Mahzuni şerifim öldüğü zaman. Boşa süslemeyin mezar taşımı, mahzuni şerifim, hey hey, öldüğü zaman.